mamma mia mia, când te vezi, dar dacă comandat-o pare că nu reușești să te fac să mă iubești, că de tot mă nebunești, atât de frumoasă, atât de frumoasă e. Întreagă, oricine s-ar îndrăgosti de tine, dar nu ca mine. O lume întreagă de tine, care vorbește de bine, dar nu ca mine. E mamia mia, oare când iubesc, dar acum să te fac să mă iubești, că de tot mă nebunești, atât de frumoasă, atât de frumoasă ești. E mamia mia, oare când te iubesc, dar acum a dat-o pare că nu reușesc. Să te fac să mă iubești, că de tot mă nebunești, atât de frumoasă ești, atât de frumoasă ești. Mă întreb cu cine iubire te pot asemăna pe tine, că n-am cu cine, că n-am cu cine. Nimeni nu mai e ca tine pentru mine. E mamia mia, oare când iubesc, dar acum am dat-o pare că nu reușesc. Te fac să mă iubești, că de tot mă nebunești, atât de frumoasă, atât de frumoasă ești. E mamia mia, oare când te iubesc, dar acum a dat-o pare că nu reușesc. Să te fac să mă iubești, că de tot mă nebunești, atât de frumoasă ești,